Van pénz Ferihegyre. Ideutazás a Mandéneren. Romániában pedig van pénz magasabb minimálbérre. Aknyomoz az Origo. Nem tervezek visszalépni. Hát hello, sztok! Újra itt vagyunk! Ding-ding-ding-ding-ding! Boldog választási hétvégét mindenkinek. Hogyha valaki évek múlva nézi ezt, akkor azért szól minden ezekről a nyomorult választásokról, mert most lesz hétvégén. Nagyon izgalmas. Megnézzük. Aki nézi a 8. Orbán kormány idején, az tudja, hogy most egy pár ember azt hiszi, hogy itt bármi lesz. Mármint aki külföldről nézi a 8. Orbán kormány idején, vagy ugye a titkos Szabad Európán fogja a régi orvánezígyeket, ott esetleg hallhatja ezt egy istálóban valószínűleg, valamelyik uraság istálójában. Az övészárokba esetleg. Történészek látják, és látják, hogy háborúba mentünk, akkor az azért volt, mert nem a Fideszre szavaztam. Ja igen, hogyha valaki viszont ezt az atomháború után találja meg. Én sketchet akarok, ilyen TikTok sketchnek jó lenne, hogy így bemész a szavazó, most kitalálom meg, befogadhatja más. Bemész a szavazófülkébe, lehúzod mondjuk egy ellenzék, és már ilyen katona ruhába jössz ki. És búcsúz a családtal. Ma jön az album, nem tudom, hogy streamingre mikor megy föl, mert már hét elején beadtam, de kell egy kis jóváhagyás, és elméletek már ki kellett volna jönnie, de a Kókusz Pluszra kijön ma az egész album. A VPN-nel már hallgatható Ausztráliában. Szegény Lali rengeteg szöveges videót kell csinálni, és biztos elege van. Már tegnap kiraktunk egy dalt a Nem akarom. Nem akarok? Én nem tudom. Nem akarok az a címe. Az egy megható dal arról, hogy egy fiatalról, aki nem akar az Orbán Gyurcsány rendszerben megöregedni. Szerintem szívhez szóló dal, és át tudjuk érezni mindannyian. Szerintem zárójelbe fogja tenni majd ez a hétvége ezt az egész albumot is, Ádám. Ez majd egy olyan időszakra fog emlékeztetni minket, amikor minden egyszerűbb volt. Nem, mert ebben ennek a számnak van a választások utáni verziója, az a szomorú. És van a választások előtti verziója, az egy kicsit reményteljes. Miért gondolod? Miért gondolod, hogy szomorú lesz a választások után? Megszok. Kódolt világ, Kókusz csoport, így keressetek rá, vagy Kókusz csoport. Fönt van ott a streamingen, ahol a Csok is meg a legalább kormányozni tudnak. Most már albumba rendez. Ah, jó lenne lassan megelőzni a konceptlemez, konceptlemez, vigyázzatok. Ott van az összes dal, amit már kértetek egy százszor. Oké, hogy most föl van a YouTube-on, ott meg lehet pörgetni, de utána mindenki menjen át a Spotify-ra, mert szeretnénk, igen, kicsit több hallgatót, mint a Tóth Gabinak van. Szerintem jó, hogy haradunk, mert 10 000 fölött van hallgató. De meg a havi? Egy egész albummal. Amúgy nagyon jó kis lemez lett. Kicsit valószínűleg mindenkinek lesz, ami nem tetszik rajta, mert a drum and bass-től kezdve a rockon keresztül van ilyen oldies zene is. Például van egy dal, ami arról szól, hogy az összes propaganda terméket felsorolja. Az direkt ilyen 60-as évekbeli ilyen beat stílusban van, hogy a nagymamák, nagypapák meg tudják emészteni. Azt majd küldjétek el a nagymamáknak, nagypapáknak. A Mama vigyáz! Origo Index, Mandine, Pesti, srácok, figyelő hír, FM, Kossuth Rádió, Petőfi Rádió, Kazett, FM, Patrióta, és a megafonos banda, mint propaganda. Rengeteg remek dal van. Éjjel írta, de én mondtam, hogy mit írjon meg, én mondtam, hogy figyelj, ez legyen a refrén első sora, csak hogy legyen egy koncepció. De aztán volt pár koncepció, mint a legalább kormányozni tudnak, meg a nem akarom, meg mondjuk ez is, meg a Nessai Beef, hogy próbáltam kicsikarni normális szövegeteket a ChatGPT-ből, de nem voltam elégedett, és akkor még a gyerekeket altattam, még bent ültem, és akkor így ezeket így 5 percet megírtam. Szóval van pár dal, aminél nagyon türelmetlen voltam, hogy összevesztem volna a ChatGPT-vel, és én írtam meg a szövegét, de amúgy a koncepció, a zenéket az AI csinálta, a masteringet AI-jal csináltuk, mert még külön AI masteringet is csináltam rá, aztán lehet, hogy még szarabb lett tőle, de mindegy, ez most már ilyen. A Midjourney AI készítette a képet, kivéve a lemezborítót, amit a Margaréta lány, de Lali rakta össze a szöveges videót, szóval azért ez egy csapat munka volt, de nyilván ezek AI zenék, nem normál zenék, szóval nem gondolom, hogy korrekt a zenészekkel szemben ezt egy lapon említeni, ezek AI zenék. Látszik, hallatszódik, nem is gondolja senki se többnek. Ja, de vannak mókás koncepciók, várjál, mondom milyen dalok vannak, csak miatt tovább megyünk. Van egy intro, meg az utolsó szám az összefügg, az egész koncepcióról szól, az AI zenéről. Van az Itt fogunk élni, az egy kedvenc szám, hát arról szól, hogy itt fogunk élni most már. Az is jó lesz a választások után. Next show. A legalább kormányozni tudnak, azt ismeritek. A Szent István fiának az a Jézusos táncdal, az teljesen az AI-t csinálta, csak szóval az ilyen nagyon ilyen raw. Beírtam, hogy valami keresztény tánczenét csináljon, oké. Okay. Aztán, ha nem akarok, ami tegnap került fel, hogy nem akarok, az egy érzést testesít meg, amit a fiatalok érezhetnek. A Csokinak van igaza, ne slágerek. Klasszikus. Hatodikra raktam, megszoktam, hogy hatodik, a slágereket hatodikra szokták rakni. Tényleg? Régen az volt, amikor még nem voltak listák, és 12 számosak voltak az albumok, nem csak 9. Aztán van a Kopasz Csimpánz című rockdal. Az Elütött Hatházi-ból csináltam egy új verziót. Aztán az Ügyészség Árnyai, azt már nagyon sokan várták. A Dalobisi, azt a Sünn promptolta, de az is felkerült. Végre, most meg kánon lett, hogy létezik a Dalobisi. Igen. No Gender, az csak egy ilyen utolsó dal, ami így még felkerült, hogy tudjuk énekelni, hogy milyen jó a gender. A Mama Vigyáz, amit mondtam, ugye, hogy ez propaganda felsoroló, egyszer meg kell csinálni valakinek ezt a munkát, mert nagyon hosszú a számom, ugye. Amúgy nyomasztóan sok kormánypropaganda, és valószínűleg kihagytam párat. A Nem akaroknak van egy választások előtti verziója, azt most hallgassátok, az a reményteljes. Mérgez mindig a remény, és megcsap már ezerszer. De talán egy szép napon vége lesz már egyszer. Amúgy vannak különbségek, ugyanaz a szöveg is, de a bridge az más, szóval. Van a Nessai Beef. Kiláltad már ilyen ember, fúrtad el múló kirend. Cérnagyában megtalálsz, azt hiszem, a legnagyobb sláger rajta. És akkor van a vége, az árószám, ami meg erről a koncepcióról szól. Össze kell tolloznom, szóval többet irattam vele, néha ez a sor tetszett, ezt oda raktam még a végére, elején, ilyen szinten, de abban például nem szóltam be. Azért vannak néha, hogy szövegek nem mondták, hogy kijavíthattuk volna, hogy rosszul mondd szavakat, meg én értelmetlen, de szerintem pont azért... Az AI. Itt tart most, kész. Elfoglalt, de majd a következő lemezre már felkerül a Gege versus AI, már ilyen is lesz. Vagy a Deluxe Editionre. Nem tudom. Következő lemez. Azt tudom, hogy úgy próbáltam beállítani, hogy fel tudjátok használni YouTube videókhoz, nem tiltja le meg ilyenek. Szerintem még a bevételt se veszi el. Próbáltam úgy beállítani, hogy ezek azért, ezek AI zenék, nem a saját termékünk teljesen, úgyhogy ezen akarok meggazdagodni. Elméletek fel tudjátok használni YouTube videóitokhoz is, semmiképp se fogja letiltani, szóval hajrá. Várjuk a fesztivál videókat, ahol mindenki együtt táncol, a Csokinak van igazán. Szent Isten fiára a katolikus táborban. De belinkeljük a Spotify, Apple Music linkeket, azok a legnépszerűbbek. Jó, van ez így. Áttérhetünk végre, Ádám, a borzalmas politikát. Elszorom már, jó, lemondott a Szent Király, tovább. Nem az. A heti propi az most rendhagyó módon jelentkezik, ugyanis minden oldalnak csak a címlapját tett. Pedig én hoztam egy... Azt is, arra is ránézhetünk majd. Jó, majd utána. De ez egyőre csak gondoltam, hogy nézzünk rá, mert mindig csak így kiragadjuk ezeket a híreket. Miért nem nézzük meg, hogy valójában hogy néznek ki ezek na, a hírportálok? Na, ez már valami, ez már koncepció. Nézzük először a klasszikus Origo. Amikor reggel néztem, akkor még, ha jól láttam, Vitézi Dávid volt a címlapon. Ő a legnépszerűbb főpolgármester jelöl. Ki tudja, mi történt, ő lett a legnépszerűbb. Aztán utána, hogyha belekattintasz, akkor kijön, hogy a századvég mérése szerint amúgy nem ő a legnépszerűbb, de most, hogy visszalépett a Szent Királyi. De hogyha megnézed viszont, hogy kire szavaznának, hát, ott viszont a Karácsony Gergely torony magasan vezetett. Úgyhogy visszalépett a Szent Király, úgy már szoros verseny lehet. Valószínűleg ezért léptette vissza a Fidesz. Valószínűleg. Basznek, közben kitalált a Földön kívülek létezéséről a brit királyi csillagász. Magyar nemzet? Itt valamiért nincs itt a miniszterelnök úr, hogy háború lesz, de itt már úgy látszik, hogy lehozták a Szent Királyt is, hogy visszalépett. Mandiner? Hát Mandiner, igen. Hát ő nem nagyon, hogy mondjam, pironkodik. Ő már azt mondja, hogy Vitézére kell szavazni. Jó, mondjuk, aki változást akar, ahhoz képest, ami eddig volt, az tény, hogy most már a legesélyesebb jelölt a Vitézi arra, hogy leváltsák a jelenlegi vezetést. Megnyílt az út Gyurcsány és Karácsony elzavarása előtt. Hát, mint hogyha nem ezt mondta volna a Vitézi, hogy Gyurcsányt és Karácsonyt akarja elzavarni. A Szentkirály úgy tűnik, hogy a Szentkirálynak a programját azt tudja a legjobban megvalósítani, aki semmit nem reklámozott abból a programból. Hát na, megcsinálta a szegény feladatát. Egy kicsit sajnálom a Szent Királyt, szóval ez nem egy hálás feladat, hogy az a feladatot, hogy elindulj tökésen a választáson, gyurcsányozzál hónapokig, aztán visszalépjél. Ennyi a feladatod. Igen. Ez azért nem egy hálás feladat. Hát nem, de amennyi pénzt keresnek a férjúrával, valószínűleg megcsinálta. Riposzt. Orbán Viktor a békét szavazata kell megerősíteni, karácsonycsillagokat is lehazudja az égről. Ezt a képet, ezt jegyezzétek meg. Arra még visszatérünk. Visszatérünk, igen. Hát igen, de közben az a gond, hogy Szentkirály hiába lépett vissza, Orbán beszélt a háborúról, úgyhogy ez mindent lenyom. Kivéve a Metropolba, ami ugye a karácsony lejáratására működik egyedül. Igen, itt is nem a Vitéziről beszélnek, hanem hogy a Szentkirályi azt mondja, hogy az a cél, hogy a Karácsonyt és a Gyurcsányt elzavarjuk. Ezért kell a Vitézire szavazni, aki talán ennél cizelláltabb a programja. Ó, és az öreg hiradó.hu. Hát, igen. Centikre vagyunk a háborútól. Háború. Ott meg nem melegek voltak. Jaj. És akkor most itt a fő hír, hogy lemondott a Szent Király, amit pont ugye hallgattam most Török Gábort, ugye ami a Partizánon pár nappal ezelőtti interjúzés, ő mondta, hogy ez még nincs lejátszva, és simán visszalépett pár nappal előtte is a Szent Király, és meg is történt. Lehet, hogy nem is akarnának ennyire felsülni a választáson, az nem néz neki jól, hogy utolsó helyre jön a Szent Király, mint Fideszes, szóval szerintem ez arcvesztéstől is óvják magukat ilyenkor. Hogyha gyengének tűnik a Fidesz való, az nem néz ki jól, inkább akkor visszalép, mint hogy ezen harmadikként befutott. Szerintem ez például attól függetlenül, hogy ki a többi dologtól, ez szerintem benne lehet. Ez az a dolog, amiből mindenki más lát bele. Az egyik konteó, hogy ugye a Vitézi, amúgy kicsit sajnálom a Vitézit, mert nyilván azt is lehet konteózni a Vitézi mekkora nagy játékos a háttérben, meg Fideszes, de szerintem én el tudom képzelni, hogy ő egy hasznos sakkfigura nekik, miközben ő nem szeretne az lenni. Én ezt el tudom, elhinném a Vitézének azt, hogy ő ezen kívül akarna maradni, de hát nem úgy van az itthon. Egyik opció, amit mondani szoktak, hogy akkor ő most ezzel kiderült, hogy a Vitézi fideszes. Ez a Karácsonynak nyilván szar, hogy szóval ezt is mondták, ugye már elkezdték keretezni előre, és majd a Karácsonyéknak lesz jó, hogy ezzel kiderül, hogy a Vitézi fideszes, és akkor mutogathatnak a Karácsonyék, de nyilván nekik nem jó, hogy most egy kihívójuk van, mert ez sokkal élesebb a verseny, mint eddig volt. De nem tudom, hogyha nem lenne Fideszes a Vitézi, akkor is ezt a Fidesznek akkor is az lenne az érdek, hogy ezt mondja. Hogy Fideszes? Persze. Hát nem, hogy ezt sugalja. Nem tudom, nem feltétlenül kéne sugalnia. Neki még mindig jobb, hogy a Karácsony meg a DK ott szét van verve, és valószínűleg a Vitézivel jobban szót tud érteni. Hát nem tudom, valószínűleg amúgy, hogyha akar, akkor mindkettővel kellemesen szót ért, tekintette arra, hogy a Vitézi mögött is ugye a helyi gazdasági körökből vannak emberek, meg az LMP-ből, aminél nagyobb, vagy hát kisebb Fidesz fiók párt már igazából nincs is. Úgyhogy ilyen szempontból szinte mindegy nekik, ez inkább egy ilyen tematizálás, meg hát orra alá lehet dörgölni akkor a Karácsonynak, hogy ennyire alkalmatlan, hogy egy független jelölt leváltotta. De közben meg én hallottam olyan konteót is, hogy a Fidesznek nem érdeke, hogy egy független jelölt nyerjen, mert azzal még a végén ugye megerősítik ezt, hogy a politikából be lehet lépni, és sikert lehet elérni, amit mondjuk a Magyar Péternél nagyon nem szeretnének mutatni. Úgyhogy azért léptek vissza a Vitézi javára, hogy így majd a Karácsony mutogathasson rá, hogy Fideszes, és akkor így nyerjen a Karácsony. Én ezt is hallottam. Biztos, hogy a Karácsonynak ez sokkal rosszabb. Szóval hát ebben egyetértek a Török Gáborra, amit mondott, hogy ha így hárman maradtak volna, a Karácsony tuti nyer. Az, hogy visszalép, így most a Vitézi versenyben van. Szent Király marad, tuti, hogy behúzza a Karácsony. Szóval ja. Neki nem érdekli, hogy visszalépjen, mert tök jól 25-25-40 volt. Akkor nem kell aggódni a Karácsonynak, puff, meg lesz. Így már egyszeresebb, hogy megvan. Úgyhogy bár nem biztos, hogy minden Fideszes le akar majd szavazni a Vitézire, de gondolom a közülük kevesen fognak a Karácsony mellé állni. Hogyha sokan emiatt visszalépnek a Vitézi mögül, az meg azt jelenti, hogy a Fidesz az tényleg válhatatlan. Nem a Pesten. Nem, az hogy a Fidesz már csak visszalépteti a Szent Királyt, és ezzel visszalépnek a Vitézi mögül, akkor így gyakorlatilag azt erősíteni, hogy a Fidesz az azt sem, amit akar, és úgy irányít, ahogy akar téged. Mert azt mondja, hogy figyelj, én úgy csinálok, mint hogyha Vitézi Fideszes lenne, és akkor már a Vitézinek meg is be is árasztom ezzel, és akkor ezzel gyakorlatilag a Fidesz narratíváját fogadod el. Szóval rögtön a propagandát fogadod el, és innentől kezdve akkor te is egy sakbábúja leszel a Fidesznek, úgy érzem. Figyelj, a Fidesz visszaléptet a Szentkét, akkor szevasz, Vitézi. Én nem tudom, szerintem a Karácsony meg fogja nyerni amúgy. Továbbra is azt gondolom. Én nem vagyok már biztos ebben. De amúgy azt tudom, hogy mi lenne a legjobb amúgy a városnak. Az, hogy a közgyűlésben milyen vezetés lesz, az is egy külön kérdés. Hát mindegy, izgalmas idők előtt állunk. Szerintem aki nem tudja, hogy kire szavazzon, az nézze meg a vitákat talán. Mert most volt egész sok belőle. Én meghallgattam őket, és amúgy mindkettő fél mondott amúgy érdekes dolgokat. Szerintem nem az volt, hogy most nem tudom, valamelyik leégett, és akkor azért javaslom, hogy nézzétek meg a vitákat. Hát sajnos a Szentkirály Alexandra nem volt ott egyiken se érdekes, gondolom, hát ennyire amúgy komolyan vett ezt az indulást. A Fidesz látta, hogy le fog bőgni, a Szentkirály visszaléptette, és azt mondta, hogy majd kalkulálnak ezek a büdös lipsik, amit akarnak. Ja, de szerintem meg azt fontos látni, hogy igazából olyan eszeveszett kurva rossz döntési lehetőség szerintem nincsen ebben. Nyilván a Karácsonynak is megvannak a maga hibái, de amit már múltkor mondtam, hogy én azt látom, hogy legalább valami koncepció van, nem úgy, mint a Tardós érában. Nem egy ilyen iszonyúan hatalomnak ellentartó figura, hanem így van, amiben meg tudnak egyezni. Most nyilván a Vitézinek meg még több koncepciója van, meg talán nem tudom, hát a Lázárral ő se tud jól együtt dolgozni, de hát lehet, hogy nem csak a Lázárral kell, másokkal meg lehet, hogy jobban tud együtt dolgozni, de ő neki meg nem tudjuk, hogy ki a csapata, meg hogy ki van mögötte. Azt látjuk, hogy a Karácsonnyal nem borult föl a város igazából. Nem az a baj, hogy könnyű azonosulni, és én is könnyen azonosulok mondjuk Vitézi mondásaival. És szimpatikus az ember is, hogyha ő fideszes, akkor végre van egy emberarcú fideszes. Mindig van egy. Igen. De mindig csak egy lehet. Meg nem tudom, hogyha elmehetek fideszes, és ezért jobban együtt tud működni, akkor ez a város nem biztos, hogy rosszabbul jár, de közben nyilván más agályokat vetesz fel, hogy mennyire őszinte ez az egész. Vitézi nagyon szépeket mond, és nagyon jó víziói vannak, és én szerintem ő neki tényleg szívügye Budapest, szóval ezért el tudom képzelni, hogy valaki arra szavazzon, meg hogyha budapesti lennék, akkor én is elgondolkoznék, de közben meg azt is érzem, hogy kicsit könnyű pozíció ilyen nagy szavakat mondani, meg víziókat a kihívóként, azok valószínűleg majd szembesülnek a valóságokkal, miközben a Karácsonynak is van mit számon kérni rajta, az, hogy a DK-val összeállt, az különösen, de amúgy amíg a pár dolgot nem csinált meg, szerintem amit meg lehetett volna, amiről mi is beszéltünk, de közben ő meg szembesült már a valósággal. Szerintem ő máshogy csinált a felnőtt élete során, csak a valósággal szembesült, hát de úgy értem, hogy abban dolgozott. A budapesti volt Covid, a kormány is gáncsolta minden, és lehet, hogy így már nem tud akkorákat ígérni, mint a Vitéz, aki a partvonalról nyilván mindig sokkal nagyobbakat lehet ígérni, amikor meg már ott lesz, ha mondjuk Vitézi nyeri meg, akkor lehet, hogy ott lesz, hogy ez a pénz a harmadára se elég azoknak, amiket mondtam. Nyilván van, ami szemléletkérdése, csak megértem mindkettő oldalt. Csak azért a Vitézi ez nem azért a Krupolák Lajos, akinek elege lett és az asztalra baszott. Dolgozott a BKK vezetőjeként. Valószínűleg rálátott egy csomó dologra. Volt ugye közlekedési államtitkár, szóval nem ennyire fekete-fehér a helyzet, meg nem tudom, én most gyorsan ránéztem, hogy mit ígér itt az átláthatóságra a Vitézi, és arra tehát nekem az mindig imponál, hogyha valaki kívülről jön, először próbálkozik erre a posztra, van egy ígérete, amit majd számon lehet kérni rajta. Én azt gondolom, hogy a demokráciának valahol ez a lényege, hogyha valaki ígér valamit, azt meghallgatjuk, mondjuk, hogyha elhiszük neki, hogy végre tudja hajtani, akkor megválasztjuk, és aztán utána, amikor nem hajtja végre, akkor azt mondjuk, hogy hát megvolt a lehetőséged, hogyha nincsen normális magyarázatod, akkor köszönjük szépen, és akkor lássuk, hogy a többiek mit ígérnek, és engem például ez nagyon fölkúr, hogy a Karácsonyi, ahogy egyik cimborám szokta mondani, beígért olyan dolgokat, amik nem nagyon pénzkérdése, hanem tényleg annak a kérdése, hogy mennyire tudja felszámolni a korrupciót a városban, és hát elég egyértelmű, hogy nem sikerült neki. És ez engem fölkúr. És lehet, hogy őt is fölkúrja, csak szerintem annyira nem épp beat, ez a színfalak mögötti játék, és akkor az, hogy kifelé ezt nem mutatjuk, meg nem mondjuk el. És tudom, hogy lesöpörte az asztalról ezt a karácsony, hogy, hogy miért nincsen, mi ez korrupció, kutatószoba, vagy micsoda, és a fénymásolóval, meg mi a francot ígért be. De szerintem ez egy nagyon fontos és szimbolikus lépés lett volna, hogy az átláthatóságot megcsinálja. Nem csinálta meg. Nekem ebből az egyértelmű, hogy ő nem tudja megoldani azt a helyzetet, hogy korrupcióra folyjon el jelentős mennyiségű pénz, vagy az, hogy a korrupció miatt ne valósuljanak meg modernizációs fejlesztések, mert egyszerűen ott ülnek benne az öreg macskák, így hemperegnek, így vakargatják a hasukat, seggüket, és akkor őket nem lehet onnan kipöckölni, hogy oda menjen valaki, aki tényleg dolgozni akar. Valószínűleg sok budapesti cégben ilyen problémák vannak. Ezt nem tudom, hogy a Vitézi meg tudná oldani, de hogyha valaki ilyeneket ígér, és aztán nem csinál semmit, és nem koppintunk az orrára, akkor az hosszú távon biztos, hogy problémát fog jelenteni. Én annyira nem értek egyet, hogy ez kicsit fel van fújva, szerintem, hogy emiatt le kell váltani, mert a honlap szarul kezelhető. Nincs semmilyen átláthatósági ígéretét nem tartotta be kb. És nem értem, hogy miért jó ez. A legolcsóbb. De én megértem, és a Vitézűnek a Budapest képével nagyon tudok szimpatizálni. Kérdezték valakik itt, hogy elejétől kezdve fideszes, akkor is ez van. Én a legelején elmondtam, hogy ha Vitézi fideszesként indulna, akkor megdicsinem a Fideszt, hogy végre olyan embereket indítam, akin az ember el tud, mert a Fidesszel nagyon sok gond van, de nyilván, hogyha a Fidesz más emberekből állna, akkor lehet nem a Fidesszel lenne a gond. Hát igen, meg hogyha más dolgokat csinálnának ugyanek ezek az emberek, akkor még az emberekkel sem. Igen, lehet, képzeljétek el egy Fideszt, ami 2010-ben megnyerés, az ott a demokratikus, korrupció ellenes Fidesz lenne. Igen, nagyon jó oktatás, meg egészségügyi rendszerünk. És akkor azt mondanám, hogy a Fidesz milyen jó. Ja, de amúgy én sem. Mondjuk, nagyon sokan élnek ebben a valóságban, viszont karácsony, én például én szerintem egész ügyesen vett a Hártolkon a Puzsér felvetéseit, meg támadásait. Sok hasznos dolgot megcsinált. Ezt nem akarom elvitetni tőle, és amúgy az, hogy a Vitézinek van egy víziója ami a városról, amivel tud szimpatizálni, amellett van a Karácsonynak is egy víziója a városról, ami ugyancsak nem olyan szar. Figyelj, szóval, örüljünk neki, hogy most van két... Igen, nem borzalmas szarok közül kell a kisebbik rosszat kiválasztani, hanem két mondjuk közepes közül az egyik közepese. Mert egyik se tökéletes lehetőség, legalábbis én úgy érzem, de egyik se egy válhatatlan darab szar. Szóval ezzel már sokkal erőlébb vagyunk, mint bár a Szentkirálynak mi volt a programja, a Gyurcsány. Szóval nem a Budapest ilyen szinten most viszont... Jó a helyzete, mert megszoktuk már az elmúlt évtizedekben, hogy van kettő szemben álló fél, mindegyik szar. Itt azt mondom, hogy ilyen jó kis demokratikus választás, mint most Budapesten, azt azért irigylem. Nem? Így igazából egyik sem szörnyű szerintem, nyilván meg lehet magyarázni mindkettőt, de én azt mondom, hogy legalább izgalmas lesz ez a kimenete. Itt nincs lejátszva még, itt majd lehet izgulni, amikor jönnek az eredmények. Valószínűleg szerintem a Karácsony fog nyerni amúgy, de a Vitézinek a koncepcióját, meg a dolgait is szerintem be lehetne építeni, vagy együtt dolgozni, az lenne a legjobb. Na mindegy. Tudom, hogy a nézőinknek viszont egy jelentős százaléka rohadtul leszarja ezt. Akkor majd áttekerik most, kit érdekel, hogy kit érdekel, hogy őket mit érdekel? Jó van, Ádám, akkor most térjünk át a Baktalóránházi választásokra. Jó van ez így. Szóval ez egy nagyon érdekes helyzet, ami itt a Facebookon előállt, ezt a Borka mutatta, hogy feldobott neki egy hirdetést a Facebook. Tehát ez egy reklám. Gabriel Follen Toledo szponzorálásában. Azt mondja Magyar Péter, hogy soha nem gondoltam, Fábián Tamás ezt tette volna velem, de mindenkinek el kellett mondanom az igazat, és hogy ott egy beszélgetése Fábián Tamással. Tenni. Miért lögtél adásba? Most bajban vagyok. Azt tettem, ami helyes volt, az én lelkiismeret. Akkor találkoznom kell az ügyvédemmel, átmegyünk a bíróságokon. Jogod van hozzá? Nem hiszem, hogy bármi rosszat tett. A vádak ellen Magyar Péter megerősítették. És nem teljesen értettem, hogy mi a fasz ez? És néznek, hogy ki... És egy indexes cikkre vezet. De nem oda vezet valójában. Ja. És akkor ott van a beneficiary, ki fizet érte. Kimi Werner egy ilyen falmászó. Ez a Gabriel Follen Toledo, ez pedig egy... He's trying to predict it seized. Is he gonna see it fallen? Oh, that's the shot! He gets all three kills! Counter-Strike játékos. Nem értek semmit. Magyar Péter mellett gyülekeznek a Soros katonák. Jó, nézd meg, ott van a Soros. Rögtön a Soros mellette. Ezt láttad? Nem. Na, figyelj, minden, amit Bőkén a Magyar Péter Tiszapárt Soros hálózathoz köthető emberek írja a Magyar Nemzet. Uh-huh. És csináltak egy ilyen képet. Magyar Péterhez kapcsolódó jelöltek. Aha. És akkor... Szóval van a Dávid Dóra. Nem, és akkor van egy ilyen kép. Facebook. Oké, okay, Weiss Viktor világgazdasági fórum. Ezzel próbál összekedni, hogy itt oda van írva, hogy Meta, igen, a világgazdasági fórum, LMBTQ párti, azt mondjuk nem tudom mire. Egyenlítő alapítvány. Rá, az a kedvencem, hogy migráció multikulti párti. Globalista. Tehát az Origo azért nem szokott, hogy mondjam, fukarkodni, hogyha sorosozni kell szerintem, de még ők is ezt sikerült ide leírni. Micsoda, várjál, bocsánat, az Európai Bizottság gazdaság és pénzügyi ügyekért felelős főigazgatósága, és ezért globalista? Akkor Dajs Tamás is globalista. Nézd, még ők is ezt írtak el. Magyar Péter több jelöltjénél ugyan nem mutatható ki a szervezeti kapcsolat Soros hálózathoz, nézetbeli azonosságok annál inkább felfedezhetőek. Tehát még ez sem sikerült, hogy valahogy hozzákapcsolja őket, akkor azt mondja, hogy figyelj, ő nem utálja a melegeket, akkor LMBTQ párti, Sorosék is biztos támogattak ilyet, ők se utálják a melegeket. Pám! Megvan a kapcsolódás. Amikor a Origó se tudja behazudni a Sorost, Magyar Nemzet, de mégis azért ez van itt, érted? És utána kiderül, hogy az egész arra van, hogy hát világnézetben lehet, hogy hasonló. És még ők is odaértek, akkor már érzed, hogy azért ez már nagyon erőlködés szagú bazdmeg. Kibaszott fura, hogy azért az emberek szerintem így, mire 21-23 évesek lesznek, már rájönnek, hogy nem fognak mindenkivel, mindenben egyetérteni. És utána elkezdik nézni azt, hogy mik a közös pontok, és hogy állnak mondjuk az emberek a többi emberhez, nem az, hogy mit gondolnak arról, hogy mondjuk kifogadhasson örökbe, vagy nem tudom, vagy hogy milyen adózási rendszere legyen az országnak, hogyha te globalista vagy, akkor csak globalistákkal barátkozhatsz, és akkor aki nem globalista, ez mindenki egy rohadt szemétláda. Hát szerintük igen. Aki nem a Kossuth nótát énekli, vagy aki nem a izét, nem a Mama indulnom kellett énekli, hát csak olyanokkal barátkozzatok, aki azt énekli, amit énekeltek. Az mindegy, hogy milyen ember. Az a lényeg, hogy legyen három dolog, amiben megegyeztek. És hogyha ezen a három dolgon kívül amúgy egy rohadék, az nem baj, de akkor már legalább egy táborba vagytok, és akkor a ti rohadék. Én nem értem most, én nem ismerem ezeket az embereket a Bajnai Gordonon kívül, aki... No, mindegy, az is elvileg egy kamu, hogy közük lenne egymáshoz. De az Origo nem mond igazat. Hát abba igazat mondtak. Én te a Magyar Nemzettől vesz át egy hírt. Abba igazat mondtak, hogy ugye volt valaki, aki dolgozott ezekkel együtt, és akkor úgy töltötte föl a nem tudom milyen dokumentumot, hogy nem frissítette azt, hanem egy régi doksit töltött föl a Tiszapártnak a weboldalára is, és akkor az a, vagy a Talpra Magyarokra. És akkor abban még benne volt ez a datadatos szét, mert az egy másik dokumentum, de akkor frissítették, ott már nincs benne, eltüntették. De hát akkor nem tudom, akkor meg jogsértést követnének el, hogyha ezt csak eltüntetnék, mert arról kötelesek beszámolni, de hogyha, na mindegy. Szóval nem tudom, kik ezek az emberek, lehet, hogy tényleg megátalkodott gonosztevők, de akár még az is lehet, hogy csak nem értenek egyet mondjuk a Magyar Nemzet újságírói, meg ezek az emberek, de különben meg amúgy, hogyha meglátnák, hogy mit gondolnak arról a munkáról, amit itt el kell végezni, akkor lehet, hogy nekik is szimpatikusak lennének. Mint ahogy tényleg az Orbánnal nem az a probléma, hogy általában, hogy mit mond, hanem hogy mit tesz. Meg amit mond, az mostanában. Mostanában, igen. Ha már, mielőtt még a Ferihegyre rátérnénk. Reddit, tehát az Erhangerit, ezt néha szoktam nézni. Ők tették ezt a felfedezést. Szegény Erhangeri. Amúgy nekik üzenem, hogy a hópiumot azt tegyék le lassan. Szedjék be lassan a kópiumot, ami majd kelleni fog vasárnapra. Ez a pro tippem nekik. De hogy itt valaki felfedezte ezt a nemek dolgot, figyelj. Itt van a Mandiner cikke a békemenetről. Európa legnagyobb békemenete megérkezett a Margit szigetre. Aha. És itt megérkezik a legnagyobb békemenet. Ez egy elég nagy békemenet, úgy látom. Itt megy a békemenet. Ezek nagy békemenetek, ahogy nézem. Ez egy nagy békemenet. Na várjál, ne is nézz ide. Ez a kép, az ismerős lehet, ugye? Mert Origo is lehozta akkor ezzel a képpel a békemenetet, ezt a nagy békemenetet, ugye, hogy itt össze tudjuk hasonlítani ezt a jó kis képet. Ez az Origón, ez kép. Ez a 2022-es békemenet. Öreg Mandiner, biztos nem készült idén kép a békemenetről. Muszáj volt egy 2 éveset felhasználni. Mm. pont ami arra, hogy milyen sokan voltak, ugye. Na hát, öreg Mandiners. De ez alapján számolni már tényleg könnyű, aztán. De miért nem adják össze azt, hogy 22-ben hányan voltak kint, meg idén hányan voltak kint? Akkor lehet, hogy kijön a pesti srácok számítása alapján a 8 millió. Ennyien még sosem üzentek a baloldalnak, Brüsszelnek, a világnak. Mint 22-ben? Igen, ez arról szó, ugye. Hát, bazd meg. Amúgy néztem, a Lakmusznak volt egy ilyen fact-check-e, hogy hányan lehettek kint. Kicsit lebontották annak a pesti srácok cikknek a viszét jobban, igen, hogy miért nem igaz. Ők is egy kicsit kevesebbet számoltak, hogyha minden igaz, akkor inkább olyan 70 ezeren voltak a beszéden. Ami sok. És te hamarabb hiszel a Lakmusznak, mint a pesti srácoknak. Ahol összeadják háromszor az embereket, de csak kétszer. De hogy nézd, lehet, hogy tényleg ez ugyanúgy állt be az emberek, csak pont ugyanott volt az a három hajó, meg ez a kocsi is pont, hát azóta nem mozdult ezek szerint. Szóval ilyen rendezett a fideszes szavazótábor, hogy egy az egyben ugyanúgy fel tud. És nézd, ráadásul azért jönnek, hogyha igen, ott a Mandinelesen, látod, az Andrássy út felől jönnek, nem is a rakparton. Biztos, hogy az idei, amikor ugye a rakparton jöttek. Jó, hát nem sikerült annyira a képválasztás. Ugye mindegy, hát miért lenne kép erről a békemenetről? Nincs ideír, hogy ez az idei békemenet a kép. Nincs így konkrétan ideírva. De ha már... Ha már nagy számok. Jó, van ez így. Akkor gratulálunk. Mindenki gratuláljunk egymásnak. Megvettük a Ferihegyet. Végre, bazd meg, van egy repterünk. Mindenki a Ferihegy! Elaj! Ez is a legjobb alkalom volt ezt bejelenteni, és úgyis mindenki másra figyel. Ugye Mandiner meg ilyenek úgy hozták le, hogy végre újra magyar kézben a Ferihegy, amit a Gyurcsányék eladta. Rohadt Gyurcsány eladott. Igaz, hogy az Orbán adta el az utolsó 25%-át. Azt elfelejtették megemlíteni a cikket. Igen, de kivásárolja vissza a 80-at. Az a lényeg. Ez egy ilyen olcsóbb beruházás, 3,1 igaz? Milliárdnyi euróért, azaz nagyjából 1200 milliárd forint. Az amúgy sok. Wow! Amúgy soknak érzem akkor, amikor ugye nincs semmire pénzünk. Amikor 2700 milliárd forintos hiánynál tartunk. Amikor nincs pénzünk tanárfizetésre, még nem ad Brüsszel. Egy család ott lenne, hogy gyerekek, nincs pénzünk erre, nincs pénzem kajára, meg rendes, de közben megvetszem a legújabb Volvo-t. De ez nem egy Volvo! Ez nem egy Volvo, Ádám, bazd meg! Kivéve, hogyha a Volvo akar támogatni minket, akkor mindjárt kitalálok egy jobb példát. Megveszem a Volvo-t, hogy lerohasszam. De várja a Volvo. Amíg béreltem, addig legalább valaki fenntartotta rendesen. Várja a Volvo, döntsd el tényleg, hogy akarsz minket támogatni. Ez felfogható máshogy is, Ádám, mivel hogyha belegondolsz, hogy ott van Szabó Péter, ugye, aki mondta, hogy hát ők borzalmasan, borzalmas szegénységben éltek, igen, mint a templom egere. De ő mindig hitt benne, hogyha dolgozik, hogyha még megveszi azt a self-help könyvet, és inkább nem esznek, ezzel majd egyről a kettőre tudnak lépni. Hát egy reptér az azért, ez egy nagyon jövedelmező dolog, egy reptér. Egy jó reptér. Egy rossz reptér, egy rossz reptér az nem olyan jövedelmező. Hát ha most rengeteg ma magyar fog külföldre Londonba menni, akkor lehet, hogy ez egy jó biznisz. Nem hiszem, hogy a vizeres charterjáratoktól fog meggazdagodni az ország. Akkor igazából mindenkinek tényleg el kell mennie. Én inkább azt gondolom, hogy azt látják benne, hogy most fordul meg a szerencsénk. Megvettük hitelből ezt, és lehet, hogy nem tudom, 25 év lesz, mire kifizetjük azt a hitelt, vagy 100, vagy nem tudom. De ahogy amikor már kifizettük, akkor végre kicsit kijebb engedhetünk a nadrág szíjon. Akkor majd elkezd termelni, amikor termőre fordul ez a beruházás, Ádám. 97 év telt el azóta, hogy egy atomháború kiirtotta a föld lakosságát. Ez is egy felfogás. Nem csak a dolgozók adóznak, nagyon sokat adóznak ugye a cégek is, bár azok egy csomószor a multik azért annyit nem adóznak. Azt számolgattam, hogyha csak azt nézzük, hogy hányan dolgoznak. Próbáltam a KSH alapján keresni, hogy mennyien dolgoznak Magyarországon, 4,8 millió, nem emlékszem, mi volt. De mondjuk annak a közmunkát is belerakják meg minden, szóval. Jó, de ez van egy átlag bére. Az átlag az más. Hogyha csak azt nézzük, hogy kik dolgoznak valamit, és szerintem ez inkább amúgy szépített adat már, úgyhogy ennél valószínűleg több lenne fejenként, de hogy fejenként be kellett raknunk ebbe a minden adófizetőnek, mindegyiknek, mindenki, aki dolgozik, vagy bármit sem, 254.313 forintot. Ez nem is sok. Miért nem veszünk még egy reptere? Úgyhogy fejenként adtuk be. 200 000 forint egy reptér. bér. Igen, csak így arányában már mindjárt megmondok. Megnéztem, hogy mennyi a medián bér, és annak, hogy az adó az 152 ezer, mondjuk a medián bérnek az adója 152 ezer. De ez a minden adó. Vagy hát ez nem, még a cég adója nincs is benne. A szuper de hogy, hogy azt számoltam, hogy mindenki, aki dolgozott tavaly, hogyha medián nézzük, 50 napig azért adózott, hogy ezt megmondjuk. Aztán lehet, hogy ezek a számítások szarok, de hogy 1,67 hónapig dolgoztunk, az kb. 50 nap. Szóval mindenki egy átlagban 50 napot azért adózott munkájából adót, hogy ezt megvessük. És akkor azért felmerül bennem a kérdés, hogy nyilván ezek csak így szemléltetések ezek az adatok, mert az adó 1000 helyről jön, meg a államnak is nagyon sok helyről van bevétele, de csak hogy a nagyságrendeket érezzük, hogy ez mekkora költség volt. Hogy mindenki mondjuk február 20-ig, január 1-től azért adta be az adóját, hogy ezt megvessük. Akkor azért felmerül, hogy egy állam, aminek erre van pénze, mert Orbánéknak az nagy álma volt. Mi lett volna, hogyha az az álmuk, hogy egy rendes oktatás legyen itthon? De szóval ez, csak hogy érezd a nagyságrendet, hogy komolyan úgy állunk most, hogy mindjárt a legszegényebb EU-s hely vagyunk, mennek ki külföldre az orvosaink, borzalmas várólisták vannak a kórházakba, stb., amit már ezerszer elmondtunk, és ebbe a helyzetbe kurva szarul néz ki szerintem, hogy erre van pénzünk. Még el is hiszem, hogy van olyan helyzet, hogy azt mondjuk, hogy amúgy jobban jár Magyarország, ha övé a reptér. És még lehet, hogy hozhat is. Ez nekem legit, elhiszem nekik, hogy valószínűleg jobb, hogyha állami kézben van, bár ahogy a állami kézben lévő dolgok lerohadnak, nem vagyok benne biztos, hogy fejlődik és a rendbetartását segíti, de tegyük fel. De biztos, hogy ez az a gazdasági helyzet, amikor ekkora költést kell csinálni, és ekkor érzem azt, hogy ez az állam az nem nagyon felelősségteljesen bánik az adóval, amit nagyon sokan beadtunk ezért, és ez itt felidegesít. Nem csak ilyenkor érzem ezt, viszont amúgy az érdekes, hogy ugye, jó, mert ez egy egyszeri vásárlás, 2022-ben az oktatási rendszerünkre költöttünk 1,7 ezer milliárd forintot, ez pedig 1,2 ezer milliárd. Gyakorlatilag annyi egy évnyi oktatásnyi pénz belőle. Hát nem, de egy kétharmad év. És utána meg sipákolunk, hogy nem tudunk fizetésemelésteni a tanároknak, amíg nem jön Brüsszel pénz. Ez nehéz is sipákolni, hogy nincs pénz, hogyha azt látod, hogy megveszik a repteret. Értem, hogy lehet, hogy fontos, de én azt gondolnám, hogyha van az embernek egy ilyen prioritási listája, akkor én azt szeretném, hogy a vezetőink azt mondják, hogy ez jó, ez fontos, de ez a prioritási listán alján van, és most sokkal fontosabb és égető problémák vannak. Igen, a Vodafone-on is jól jártunk, a veszteséges Vodafone-nal. Tényleg az is valami 850 volt. Aminek a felét az állam, a felét meg egy állam által kitartott cég fizette be. És legalább kormányozni tudnak, itt tartunk, hogy így szórják a pénzünket, és akkor nem lehet azt mondani, hogy nincs pénz. Van pénz ebbe az országba, csak nem tudom, hogy lehet védeni, amikor ennyire a prioritások nincsenek a helyén, azt érzem. Ez az érdekes ebben, hogy amúgy tehát a legtöbben megegyezünk abban, hogy mik a prioritások, nem? Tehát mindenki egyetért abban, hogy mondjuk, hogyha valaki rosszul lesz, akkor oda jöjjön a mentő, elvigye egy kórházba, ahol aztán nem kell 8 órát állni a sorban húgyos, szaros, összehányt helyeken, meg omladozó falak között, hanem egy megfelelő intézménybe vigyék be. Az, hogy legyen egy iskola, ahol el lehet vinni a gyereket, legyen egy óvoda, legyen egy bölcsöde. Ezek alapvetések. Az, hogy az infrastruktúra működjön. Az, hogy ne dögöljünk bele a levegő minőségébe a szemétégetők miatt, meg nem tudom, mi miatt. Nem is az aksi gyárakra akarom ezt kifuttatni. Az, hogy legyenek munkahelyek. Ezek alapvető dolgok. Az, hogy legyen szólásszabadság, az, hogy kiszámítható legyen az élet az országban, hogy ne attól kelljen tartanod, hogy melyik olyan jogszabályt szeged meg, amelyikről nem is tudsz, mondjuk, hogyha ne adj Isten például vállalkozni szeretnél, ne akadályozzanak benne, hogyha értéket akarsz teremteni, esetleg munkát akarsz adni valakinek. Ezek szerintem alapvető dolgok. És ha bár nagyon sok minden még mindig teljesül, vannak emberek, akik ezekben az ellátó rendszerekben, meg az állami rendszerekben megfeszített munkával fenntartják a rendszert, és nem omlik össze. Addig tényleg azt látjuk, hogy akik meg fölöttük vannak, és döntéseket hoznak. Én nem hiszem, hogy feltétlenül ezeket a tanácsokat adják nekik azok az emberek, akik ebbe dolgoznak. Igen. Jó lesz majd a magánegészségügy. Lehet, hogy azért adták, azért most jelentették be ezt a reptereset, mert most amúgy is a választásokról beszél mindenki, még a Szentkirály is visszalépett, és akkor. Egyértelműen bejelentették a repteret, reggel visszalép a Szentkirály, és most mindenki a Szentkirályról beszél repteret, meg mindenki csak ilyen side note-nak. Szerintem egyetértek veled, hogy a kópiumot mindenki rázon ki kettőt a kezébe, és dobja be. mert úgy tűnik, hogy valószínűleg nagyon jóra mérték magukat a fideszesek, és hát megmerték ezt is lépni. De nem, mert ők ezt győzelemként ünnepelték a saját propagandájukhoz. Azt gondolod, hogy ott ez inkább egy... Láttam, tegnap megnéztem, mindenütt ünnepelték, hogy vissza újra magyar kéz van a reptér, ahogy azért tényleg mi legyen, hogy a franciáké volt, épp tervezték arrébb rakni Romániába, vagy nem tudom, mitől féltünk annyira. Kicsit szarul érzem magam, hogy úgy érzem ezt az egész, olyan a feelingem, hogy papolnak hogy a gyerekek a legfontosabbak, meg hogy ugye elmetek nincs szegénység, de hogyha mellé raksz egy hétes telepet, ugye, amit néztünk. És akkor most már nehéz azt mondani bármire, hogy nincs pénz, amikor úgy szórják két kézzel. Szóval ott van a gyerek, nincsen elég tanár, a tanárok nyugdíjba mennek, omlik a vakolat az iskolákon, és hát sajnos nincs pénz a gyerekekre, ne haragudj. És így ahogy megfordul, már látod, hogy nyújtja át a köteget a reptérért. Hogy vegyem komolyan ezután ezt az egészet, hogy évnyi oktatási pénzt elkölt erre. Úgyhogy csak idén egyelőre a eredményjelző, amiben ebből semmi nincsen beszámítva, nem néztem utána, hogy ebből most mennyit kell idén kifizetni, meg ez hogy lesz. De ettől függetlenül is 500 milliárd fölött vagyunk, és akkor még erre jönnek rá az ilyen költések. Miközben amúgy folyamatosan jönnek ki most is a héten, vagy az elmúlt két hétben három pedofil botrány volt. Egy amúgy a bicskei gyerek otthonban, valami egyházi iskolában, egy sima iskolában. Ez gyalázatos is, hogy nem is ezekről beszéltünk. De nehezményezte az egyház, hogy miért kell erről beszélni, hogy miért nem lehet ezt belül egymás közt megbeszélni. Hát megszoktál. Mint hogy a tankerület is azt mondta. Nehogy azt higgyétek, hogy csak az egyházi sulik ilyenek. A tankerület is inkább csak úgy gondolta, hogy akkor majd ő vizsgálódik, nem kell ide a rendőrség, miközben egyértelműen rendőrségi ügy. Borzalom, hogy még arra se vették a fáradtságot, hogyha már ugye a legnagyobb válságukat élik meg ebben, a számolatlan végtelen lopásuk legnagyobb válságát élik meg, hogy a kegyelmi ügy kibukott, annyit nem hajlandóak csinálni, hogy valamit tesznek a gyermekek védelme érdekében. Kivéve ugye az, hogy el kell mondanod, hogy játszom úgy buzi bárba, és nem. Jó. Akkor minden rendben. Vajon ezek a tanárok, ezek jártak buzi bárba? Nem hiszem el, hogy olyanok a vezetőink, hogy nekik az az álmuk, hogy megvegyük a reptert, ez nekik olyan fontos, és láthatok, ez sokkal fontosabb, mint egy csomó dolog, ami szerintem fontosabb, és így aztán váratom, hogy ez az ország olyan legyen, amilyet magamnak, a gyerekeimnek elképzelek, hogyha egyszerűen a koncepcióm más. El vannak szakadva a mi valóságunk talán. Nincsenek tisztában azzal, hogy milyen problémák vannak az országban, és ez szerintem... Igen, a jasztról lehet, hogy másnak tűnik. Igen, ez biztosan érthető úgy, hogyha soha nem mész ki a városba, hogyha... De mikor láttad utoljára sétálgatni ezeket az embereket egy városba? Múltkor is hír volt, hogy a Simicskát látták. Ja, mondjuk a 10 éve már mindenkit sofőr visz a villájából, akik mindenki körülötte helikopterrel, gazdag. Bazd meg 10 éve helikopterrel ment az esküvőre a Rogán. Nem tudom, mit hisz, hogy mennyire vannak valóságot tisztában, és egymás közt mindenki gazdag, a médiából, a saját médiójukból azt fogjuk, hogy minden jó. Havernak a gyerekének milyen jó munkahelye van. Ja, tényleg fogalmuk sincs már a valóságról, és mégis itt fogunk tartani, ahol majd tartunk. Látják az átlagbért, azt nem értik, hogy ebből hogy nem lehet megélni, hát még az ő szüleik mennyit kerestek, hát ennél sokkal kevesebbe. A mediára már inkább nem néznek rá. Valószínűleg amúgy innen sokkal nehezebb is visszatérni a valóságba, nem? Hogy már idáig elszálltál, visszakapaszkodj a földre, és megpróbálj így két lábbal rajta maradni. Ez szerintem nem lehet elvárni ezektől az emberektől, hogy ezt megcsinálják. Hát, mondjuk ezért nem is szavaznék erre az Orbán Gyurcsány rendszerre. Búcsúzunk el, Csoki, mert jön a hétvége, mindenki megy szavazni. Mi találkozunk vasárnap, hogyha nézitek a Partizán élőadást, akkor szerintem mi kezdünk. Igen, de hát ez titok volt. Szerintem nem azért kellett képeket küldenünk, hogy csináljuk promót. De legkésőbb szerintem holnap mire jön, azt már kirakják. Szóval ott is találkozhatunk, majd bemegyünk a városba, azt ott valahol majd megnézzük a végét. Lehet, hogy találkozunk veletek is, valahol ott leszünk a városba, lehet, megnézzük valami kocsmában, hogy mi történik. De nem mondjuk meg, hogy melyik városban. És akkor ez lemegy ez a hétvége, és aztán jövő héten visszatérünk, hogy megbeszéljük és hülledezünk, hogy hogy lehet, hogy ennyi szavazatot kapott a Fidesz, és hogy lehet, hogy most szólok, itt fog mindenki így majd el fog képedni, hogy úristen, mennyi szavazatot kapott a Fidesz, de közben minden ellenzéki megmagyarázza majd, hogy ez miért igazából nagyon nagy eredmény nekik, és igazából ők a nyertesei ennek. Szóval szerintem ez lesz az előadás a jövő héten, hogy mind mindenki megmagyarázza, hogy ezzel miért nyert, főleg a DK. Iszonyatos bukásával. Viszont azért menjetek el mindenképp szavazni, választhatok magatoknak egy szimpatikus pártot. Rajtatok nem újjon. Akármelyiket, és vagy ha más nem, akkor rajzolgassatok valamit a szavazólapra, de mindenképp menjetek el szavazni. És ott van Kópiumnak, ha más nem, a AI lemezünk. Ja, úgyhogy ennyi. Jövő héten újra itt leszünk, egy terápiás jelleggel majd ránk lehet kapcsolni. Ja, végre eljutunk a jó hírekig, hogy már... És végre amúgy egy kicsit lemegy ez a szaros választás, jövő héten meg már kezdődik az EB, azt szerintem azért egyel vidámabb téma lesz. Reméljük a válogatott is gondoskodik arról, 4 éve amúgy elég jó az volt, ugye? Én ott élőben néztem többet. Mondjuk 21-ben volt végül a Covid miatt. Ja, de ugye emlékszem, hogy ott kint voltunk a... Szabadság téren, nem? És ott tök jó hangulat volt, és tök jó... Én nagyon várom, hogy megint jól szerepeljenek a magyarok, és akkor így ilyen kis buliba öltözik Budapest, így nyomják az emberek, együtt örülnek. Jót tenne ennek a szétszakadt Magyarországnak, hogyha együtt örülhetne az ellenzéki, fideszes, mindenki együtt örülhetne a magyar sikereknek a foci EB-n. Szóval most még több múlik a csapaton, hogy egy kicsit összekovácsolja ezt az országot majd ezután a választás után. Ne tegyél még nyomást a srácokra. Ja, az még izgalmas lesz, az jó lenne tovább jutni a csoportból. De előtte még itt van egy választásos hétvége, ezen is túl kell esnünk, menjetek, szavazzatok, rajtunk nem múljon, aztán majd megbeszéljük jövő héten. Mert mi jövő héten ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?